التي اغمزك باركنا چې موږ برکت اچولې فيها په جمزک کې دغه مشارق او مغارب مو ګرځ د دې ته په میراث ور لره ور میراث چې څوک ټول سی بل راس پر ځای بنه ګیره واچی مالک یې دیس کداس په ترجمه اوس په ادلیاس او اورثنا موږ په میراث ورک القوم او اغه قوم تکم الذين اغه قوم كانوا چدی و د خپل د بنی اسرائیل یادی كانوا چدی و یستغضعفون کمزوری بدل کدل چې خلق پر سړونه بدل فرعونانو قبطانو کله دی ته د سړو په سترګه کته خدام ریانو په سترګه کته دمری ژوند خونو ذلیل ژوند نو ضعیف ای بالا خدای خورکی د ځان اختیار نه لري دیم په مزکه کې مستضعف بدل کدل کمزوری سی په میراث کم ځای ورلار ورکه مفعول یاده غدی مشارق الارض او مغاربها تمزک المرخکز خو او دال ویجس خو وست مزک څه کم مزک مراه د چ د کم مزک د مرخاتو المرجه د مرخاتو المرجه د خاص نه د مراد لکه یو څوک چاته وای وای ورور شرق او غرب ګرد از ما جمانه ګرد مزک از ما ده علاوه د دغه مزک مرکزی د شاو خو اطراف می ګرد ورته ګور یمین او شمال نه ذکر کړي فقط مرخاتو المرجه د ذکر کړي دا کنایه د شاو خو څه د شهر ګرد د شمانه ګرد می ورلار ورکړه خمه خیل مرخاتو المرجه د نه د مراد که دایس په مزمن پوس واس نو دا موږ ولاره ورته مگر مزکه کم مزکه په دې مزکه کې د مفسرین رحمت الله علیهم اختلاف ځینې وایي ته دغه مزکه څخه هغه مزکه د مصر مراد خو د مصر څخه فرعون لشکری ټولې سپې دی چې در د بحر خلزم را پرې و تاغه غرق هلاک بیرته دی ور وګرځي دا بار له برای په مصر کې حکومت جوړ شنو چې دا مزکه د مصر مراده دلته الله پاک ذکر کړي چې التي بارکنا فيها چې موږ په دې کې برکت اچول نو د مصر په مزکه کې څه برکت الله تعالی دلته اچولې ونه هغه برکت وایدا د ظاهری برکت وي یو باطنی برکت وي ظاهری برکت خو فرعونانو چې په دې ډیر خدمتونه کړي او بس تا قوم بس تا خبره یو نسل په خدمت کې ورته و مریان خو هغه باتې په کړی و هغه باغونه او هغه سر درخت ولاړ مصر ابا تعالی کا ودای ظاهری دغه باطنی دا و چې در دغه وخت پورې چې فرعون هلاکې دی خو د موسی علیه السلام دغه د یوسف علیه السلام خبر دلته و خو هغه نبی و دغه قبر چې په یوه ځای کې خو هغه لکه معنوي برکات لري بیا وروسته چې بنی اسرائیل ته شام ته بیا جلا واقعه راځي برای د قبر سره وکړي سره یو دا تر هغه وخت خدلی و نو ام په مصر کې چی شرالی ظاهری برکت چې د اباتی د شهر ولی خدا یوه پیړۍ د خلک مریانو خدمتونه په کول باطنی برکت د نبی قبر دالته چې یوسف علیه السلام ولی خو هغه په مصر کې پاتې تیر کړي او د دې د پنسول خدا بنی اسرائیل دغه وخت ته دلته آباد و کچیر د جمزک ته ځینو مفسرونو شام مراد کړی دی شام خود دی اصلي ځای و چې فرعون ته موسی علیه السلام درخواست ورکړ ورمږی لکه د بنی اسرائیل مل بیرته ځا خپل په دری ټاپ ټوک ته خود یو څو مر مدلې چر کړیو پیړی و دوی وېس 800 سال کاله چې مل بیرته ځو دوری خود دنه پرېښول دادونه ګردم ریان راځي بیا ته چیرې تلای سي دا هغه د شام ځکه کوم راځي چې علاوه موږ هغه د فرعون در هلاک ورسته ورکړه و دوی ته الته بیا عمالقه قومه هم کفاره عمالقه اباته په هغه ځای کې نو دې د هغو سره موږ جنګ نسو کوی قصه په تفصیل په سورت فقره کې تېره سوې ده چې موسی ته به ویل ولته خدای به دورې جنګ وکړي هغه دغه کې موږ دلته درته ناست چې برا در سره ځو موږ ژم خو بهرحال هغه عمالقه ما لا ورته هلاک کړله هغه د شام ځکه خو هم د دې په ولکه کې ورکول سوې ده په دغه آیات کې چې دلته ذکر سوې ده یا هغه د وعدې آیات چې اوس نوشتم آیاتو ده چې اوس ما وایه په دې دواړه ځای کې د جمزي کې ځمځکه د شام ځینو مفسرونو اخیستې ده چې هغه خوم الله دې تورلره ورکړه نو په هغه کې به دا برکات د کمی خو الله کې بارک نه پیها د شام برکات هم ظاهري دي د شام د علاقه دغه آبات علاقه د زرغونه ډېرې رقم رقم میوې دي پکښې کې یو سړی قسمه ته وکړه د شام سړی الله سبحانه حج پر بغل سره ناست زما د آیات په یاد برمال د شام د مزوي کې برکات خو دغه ځای سره کم دي ولدول انزره تر درې ګوجه کم ته نسخ وړای چې په یو پلجه څوک په خوله چخ کې خو دغه غټ برکات دي چارې زره راوخلې په درې ګوجه په مټ په خوله نه نوځي چې ته یې وخوره دونه غټ عام هم یو وای دغه سي برکات پرونه نو داخه ظاهری برکت په شام کې همسته باطنی برکت یې دا دی چې هلته پسوونه بیا شخص دغه مرکز دی د نبیانو نو بارکنا فيها چې موږ برکت په هغه کې اچول وي ظاهري هم باطنی هم ام پر مصر تطبیق دی ام پر شام تطبیق دی نو ځینو مفسرونو مصر اخیستی دی چې مصر علاوه دی چې دغه په میراث ورلره ورته چې فرعون هلاک شو ځینې مفسرین شام یادی چې هغه ولي خو هغه هم د دې در هلاک وروسته بیا دی ورله الله ورلره ورته دواړه صادق دي تفسیر خازن هغه یو تفسیر دی هغه دا قول کوي چې بغوی تفسیر دی پسی نسابوری تفسیر دی دا غدری سر تفسیر وای چی دواری دینی مراد دی احلا پاک دواری دی تاور که خدا می سر مرت خالیس و شام مرت خالیس و بلا پا دواری که پر لگر دی دی میلی تازوی ام دا لکا دا دی و ام دا آقا و دا دا مزیکی سخ مطلق مزک مراد سوال دا دا دوار مزکم ظاهری برکت ما بیان که ام باطنی برکت ما بیان که چه دا غا خواه تا اید چه پا دواری که برا دی اصلو گن سوال دواری مزیکی اللہ ورلا را ورک پیر نو دا غای آقا وعدا چه ورتا کرده و التم دار غدیل سخ دا غم زک مطلق مراد که دلتم مطلق مزک مراد که مانا کدمی سری کدشیامی برکتی ما دی ما بیان که برتا به ترجمه تا و گورو و اورثنا مش په میراث ورکه القوم و دا قوم تا دغه چې بني اسرائیل کم الذين اغه کانو چې دی وي استضعفون دی کمزوري شمارل کېدل په خپل منطقه او مزکه کې د طرفه څخه د فرعونانو دغه کمزور مریان حسابل کېده دوی ته په میراث ورکړه مشارق الارض دی خچزونه د مرخته خواته په پښتو خچز وای مشارق جمع کړه ولې خو ګام پر ګام مشرق دی دا خواګر د مشارق الارض دی دا خچز خو د مزکی د جنس مزکی کده مصر ته کده شام ده و مغارب او دا غلوی جز دم زکی که دا مصر دا که دا شام دا مال مازی مشرق و مغرب یاد که کنی دا چار اطراف گرد و سرا دی که یمین دی کشی مال دینو علا که دا اغم زکی بارک ناچه مر برکت اچه وری و ظاهران هم او معنان هم فيها پدام زکه کی ظاهری اغه اباکی د درختو د باغو د باطنی اغه د انبیا علیه الصلاۃ والسلام قبر دی نو د جس دا معلومه سوله چې د اولیاء یا د انبیاء قبرونه چې په یو ځای کې دا برکتمنه د معنوي برکات نازلیږي خو الله پاک دا وایي چې برکات مش په کې نازل کیږي نو د اولیاء زیارتو ته چې خلق زی الته د دعا د پاره د سنه چې د ولی چې غواړي خپل دعا الته کوي وای دا زید الله د برکت نازلې دوی دا شرک نه دی خپل دعا ویلو او خدلته برکت ډیر نازلیږي تر هغه چې ځینی لري ولی دا زید انوار د اورې دوی دا اولیاء پر قبر د انبیاء پر قبر باندې انوار الله پاک راوري نو الته سړی الله پاک ته ډیر پیریچ په کوم ځای کې انوار ده الله وری د کعبه و د جزای نو څه فرق دی چې الته المس فلک دی دلته په او وشت په اتی وشتي خو الته برکات نه ځي رغه مرکز دی نو دغه سي مبارک اماکن ډیر دي نو د کور د مسجد نو څه فرق دی خو دلته انوار ډیر دي در کور نو په دغه باندې د مز درجه ګړیږي و تمت پرس ولا کلمه تو کلمه کلمه چې د خبرې ته ویل کیږي لکه په د عربي کې اوس هم دستور دی چې یو څوک بیان ته راولاړي لکه دلته پاکستان کې رواج وي اوس به خپل د زرینو خیالاتو اظهار وکړي چې دی نو بره څه کوجای وایي خو زرین خیالات ورسره وایي دا کلمه چې ده د ټول بیان ته ویل کیږي پلانۍ به اوس راشي یلقي علیکم کلمته چې دی به پر تاسې باندې خپله کلمه معنا خپل تقریر وړاندې کړي کلمه دلته په معنا د هغه وعدې او د خبرې معنا په دغه استعمالیږي تاسې داسې ونس چې کلمې څه مراد خاص لا اله الا الله محمد رسول الله ده کلمه عامې خبرې ته ویل کیږي بیان ته ویل کیږي نو وتمت پرس ولا کلمه تو هغه کلمه او خبره ربک د رب ستا الحسنا چې ښایسته خبره اغه نو کوم خبره د اغه وعده چې ورسره سوي و چې موسی علیه صلاتو و سلام په خپل ودی ته وویل شو په هغه یو سره نوښتم چې مخکې مدرته وشو چې ويستخلفکم فی الارض تستبه خلافت در کې په جمزکه کې او تر هغه د مخې ویل عسى ربکم ان یهلک عدوکم دشمن به مدره هلاکه الا اغه زما وعده چې الته چې رسوي دغه پرس و دشمن یې مولې دي چې هلاک سو فرعون په هغه ورود کې اغه مزکم چې مطلق مالک شام دي کوم مصر کې رسول الله روات کول شو و تمت پرس و کلمه تو خبره د عجه ربو کدا ربستا الحسنا دا صفت کلمه دی چا شایسته کلمه و شایسته خبر دا پر چا پرس و علا بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل می علاوه دا وعده ور پر ولی بما صبرو په سبب د اغه صبر او چې دی صبر کړی پر اغه مظالم باندې د فرعون موسی علیه السلام ته چې دی شکایت وکي اغه صورت ویل بره ول استعینوا بالله واصبروا اغه یو صلوات وشته ما ته چې تست حاضر دی پک شي کړي چې تاسو کومک وغواړي په الله سره او صبر وکي پر د مظالم الله لا پیدا کوي درته د اغه صبر الله د تبع را وګرځاوه چې د دې سره چې دا وعده پرسه به ما صبرو په سبب دا چې دی صبر کړی و دمرنا علاوه مج کندو که پرکه پشتانه پلانه زی کندو که پرکه چه مانا حلاکس و دا مرنا مش مات که سر خراب مکی دا غدا دا مرنا چه دی و دا مرنا هم تدمیر بل زیم رازی دی تفعیل باب دی و دا مرنا مش سر حلاک و برباد که ما اغا کانه چه و یسنعو جوره ول پرعون و پرعون کم قصرونه چه پرعون جوره ول دا بنگلی دا بلخانی دا قصرونه ولی خمرایان خدرلو داشت پاورا زی پا کارا چه ولی وقومه او قوم د فرعون وما او هغه شیان به هم مرحلاکو در بدر کړ کاندو کفار مکه کانو چدی وی عرشون لوړول به د منا پر کم باندې عرش ودال ور زایت ویل کیږي خونو بام ته عرش ویل کیږي د الله عز وجل عرش پر ټول جهان ور دی هغه ته عرش ویل کیږي دا پس په باغو کې چې خلق منا جوړ کی سپارتاک پر لکه دغه ته عرش ویل کیږي عرش پر ټول کیږي نو وما هغه کانو چې د فرعونین به و ی عرشون منا کول به په دا باغو کې به سپارتاکان به شخوند کیږي په باغ کې دا خاتم باغ شینګیه سپارتاک خلق ورته ناست دغه شین مرغه د دې د ناس شین الله دې ته یاد کړل په دغه ځای کې چې یصنع فرعون د دې ګرد قصرونه مراد سو وقومه قوم د دې شجور الوماغه کانو چې دی وی عرشون منا کوله په کورو یا په بل ځای کې د سپارتاکانو چې دی شو کیو دا ګرد معلا پکې ورکند ک پر کړه معنا سره راو مغرزول ودمرنا موږ ورکند ک پر کړه ما هغه تعمیرات کانو چې وی یصنع جوړول فرعون فرعون وقومه تدقوم وما او هغه کانو چې دی وی عرشون وړول د تاکانو د درخت څخه چې دا سایه به جوړول هغه مونږ ورچې شکر ورکړو که پر کړل نو وجاوزنا ببني اسرائيل پر دغه کندو که پر لای سوال وریږي نو چې دا خو فرعونان خو دې غرق سواله نو دا زاین خو ولار وو چاته تسلیم سو بني اسرائيل د کندو که پر وی سواله کندو که پر وای دې سینې چې سويچ معنا د الله د طرفه یو عذاب پر لای زلزلہ پر لای کندو که پر دا وسړي چې د چا سره ډیره دښمنی بغزی ور سره نیولې بارا چراسي بارا دروازې په لغه پور وی چې دغه د دې خدای رشه وکاج نیلګه اوس څوک دې چا پر مال باندې بر پیدا کې او د دې دښمنه برای نو مال ته مټر چې مډبر ور سره کی د کور دروازه په ډبر ونی ګرځ د دین دغه سی برای د دروازو صلابت کړ ور ولای چې د پتر پرې لاج د ماغه د دې په مجیز المنه کړی د مصر نقشا ګر ور بدل کړ نړول بار دې شروع کړل لکه وسمه په جهان کې دا غره کم ده چې یو بچا یو شی جوړ کړی د بل بچا چې راسي د دې د لاس شی معنی دی خوښ است کړه برای د نړیینو کوم لاسر چې په شار کې څه شیان جوړ کړیو دغه حکومت چې راله هغه ګرځد بارا دی بیا ځګه سره ورته ګورم لانه سترګې مې پس وځي یو هغه د ماجد کوم باته در وسه پاته چې بیخي شرمدل چې لاس ور واچي کنه نور تعمیرات د سم تعمیرات کړي و چې د ده واسو هغه بارا ګر سره ایست کړ ته پاچهانو دا چی شدی دا د ستور دی دار کم چور شواسي د هغه د تیر بچا شیان خرابي نو دا تدبیر په هغه رقم چې بني اسرائیل د ډیره چی څخه د ډیره درد څخه بارا دی شیان نړول به چې سر د پاره جوړول شي د بنا یو زنده دغه سره پرېږدم د سینې دي چې عذاب پر راځي کندو کفر سو نو چې الله پاک تل ودمر نامش کندو کفر کړ یعنی په ذریعہ د بنی اسرائیل د سینې چې عذاب پر لیدي پر مسلاته کړ سو دا خبر خلاص سو پس یو وسه وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر د دې ذات څخه چې دي وسنو جهالات د بنی اسرائیل را شروع کیږي چې دغه خطه سی واره د چاله وای ما دوغه نشور سره وکړ چې د جدوم زکو دغه ماور لره ورکړل میراث مې دی ته لره ورکې دی مالکان سو عمالقم به الله تعالی ورته هلاک کړي هغه ځای او د فرعونین امر ته هلاک کړ منګر د ته فار خدا مناسب و چې د الله د طرفه کوم امر راتلای د بالکل پر سر سترګ منلای تابعداري اعلان ولې مګر د دنه خېلوې ته تګور چې د دې جهالات بیانې په عین ترس کې و رسول الله صلی الله علیه و سلم ته تسلی و ډاډ عمر کې ولې خو رسول علی صلوات و سلام هم په مدینه شریف کې د دغه يهودو د لاس چې د بنی اسرائیل ورته خو د غزا حساب چې اره توتیه بدی پټ پټ ورته جوړول نور دشمنان پر راپورته کول د لې هم آرام ته نه پریښوه نو الله عز وجل ودته تسلی ورکړي چې دا خو هغه جاهل قوم دي د موسی علی السلام سره دغه سکړي وو چې هغه د دې په قوم بنی اسرائیل کې نبی وو هغه پر قرار ولا کې پریښنه ته خو عربی اساس خو به خود کې چکیبه نو په زمن کې د جهالات چې د دې جهالات الا بیانې د دې نه خېړی وو نازونه بیانې په عین حال کې تسلی وچات کوي ور نبی علی السلام ته چې ته هم صبر پرکې موسی علیہ السلام څنګه زغمل دا د دې جهالات دغه شی وسره شروع کیږي وجاوزنا علاوه مشکری وکي به بنی اسرائیل په بنی اسرائیل سره البحر تر دریاب چې د بحری قلزم چا فرعون پکشي کې غرق سدي خو سالم تر ووتله قصه په سورته بقره کې په تفصیل کې راځي فاتو نو دی راله علا قوم پر یو قوم باندې دې چې دردا به حری قرزم ورپوري او ته اخواته خونه بره پراخه منځکا واله ته سره ګرځید یو ظاهره لاله بیا شرک شروع یو قوم دی په مابین کې یو بت درول دی پر دغه باندې شهر طرفه د سر سرخې دی چې ابالات څوکرته پر کوجه څوک الکا ورته کې جس جس ورته څوک په ولاړ ورته ولاړ دی تعظیم کې دی چې بت دې چې خورا اخوان ورکې چې دغه عبادت نو خوند کې چې خدای د شریف په مابین کې شریف پر سرخې دی داس

دا الله د طرفه بربادیږي و باچرون باچل هم دي ما هغه کانو چې دی یعملون عمل کې دا دی چې عمل کې دا کار په خپل ځای کې باچل دي هیڅ اساس نه لري د بتلانو سره سره اعلام د منصب اس قال اغیر الله بیا یې په صورت ویل موسی علیه الصلوۃ والسلام ول اغیر الله آیا ما سوا د الله څخه ابغی زه طلب کوم کوم سیس د پاره اله خدای از روی خدای غیر الله دا غی مفعول به دی غیر الله ای ما سوا د الله څخه ابغی زه طلب کوم کوم سیس د پاره د غیر یادی د سیس د پاره د الله څخه غواړم چې ته د بار مشتره مکرره ک چې مور سجده ورته کړو د الله څخه ما سوا بل شي ته څنګه سجده ک کې دا اسم مضمون ما پویږي غیر الله ای ما سوا د الله څخه ابغی زه طلب کوم کوم سیس د پاره د غیر الهن از روی خدای واجی چې بار د سیس خدای څخه غیر تمیس سجده دغه او هو فضلک و هو حال دا چې هو دغه الله پاک فضله فضیلت در کړی دی کوم تاسو ته عدل عالمین پر ټول مخلوقات د ایغه زمانه د ایغه زمانه قید پدې ورته وایم چې بنی اسرائیل یا دغه یهود برای قرآن شریف کې ولا ملامت ته سناریو وایي چې ما نبی درګور د نبیان افضل دی د امت تر ټول امتو افضل دی خو په قرآن کې دا څو ځای راغلی فضله کوم عدل عالمین بنی اسرائیل ته دی وایي چې ما پر تاسو پر ټول مخلوقات افضل کړی یاست نو ټول مخلوقات یاد کړی ته د کومې خو افضل شوی خو دغه دی قرآن شریف منی کې نه منی دا غه جواب دا دی چې الله چې تاسو ته پر ټول عالمینو فضیلت تر کړی دی دا نه معنی چې د دنیا د پیدایښت بیا د قیامت ته پورې پر ګرد عالمین په هغه تاریخ کې چې کوم عالمونه موجود و فاغه تاریخ کې عالمونه چې دي تشاوخه موجوده دغه فرعونیان وو چې دقیق چان مفتوای یا په داشان کې شابات عمالقه وو دغه دي ته نږدې عالمونه وو د هغه تاریخ په عالمو کې در بنی اسرائیل غره خلق نه و نه بیان پکشي کې وو دي د غره معرفت او آسماني کتاب در لودي او کده عالمینه څخه چې الهي مل قیامت کې عالمونه راځي تر ګور د افضل هغه نه د معنا نو بار دغه جواب دي د خبري ارزای چې دغه الله پاک د بنی اسرائیل په باره کې وای چې عادل عالمین عادل عالمین معنا د هغه تاریخ او د هغه زمانه چې موسی علیه الصلوۃ والسلام سره موجود تر قیامت پورې ګرد عالمین نه یادي د اخیر زمانی امت چې دی هغه پر ټول گذشته عالم باندې الله فضیلت ورکړي په خاطر د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا د موسی علیه الصلوۃ والسلام جواب سود دی د پاره نو کده د خبره ته متوجه است موسی علیه السلام ګوکه درې خبره ورته کړه اوله کمه قال انکم قوم تجهلون ولتس قوم یاس جهل کوي ګرد مرد نه پوي خبري کوي دی به عقلي مشتم د خدای را جوړ کده یا بلی ورتل دغه کسان چې دغه شرک کوي د دې د عمل د علاج طرفه څه هم متبر دی معنا منکسر دی مات کړ کیږي د منځ وځي بل په خپل ځان کې باطل دی رښتین لري دا څه پایا لري چې به ته عبادت کوي پسې دا چې غیر الله دا استفهام انکار دی معنا دغه سکار د کړو ولا کړي چې زه الله ته اوس وایم چې دې تم دغه خدای ور مقرر کاغه وای دا څه خبري غیر الله ای ما سوا د الله څخه ابغي زه وغواړم کوم ستاسې د پاره الهن خدای او هو فضلکم او حال چې الله ستاسې احسان دونه کړی دی او ته د الله څخه ما سوا بل خدای غواړې او هو د الله فضل فضیلت تر کړی دی کوم ته استعلى العالمین پر ټول مخلوقات د هغه زمانه فسال فاکوی و اذ نجیناکم من آل فرعون و اذ نو اغه وخت در پیات تاسو د سینا کوی مکه خو هغه در پیات کړه د فرعون زرمونه چې در باندې کولی الله دونی احسان در باندې وکړي ته دا نه کوی خبرې کوي و اذ او هغه وخت یاد کی انجینا چې ما خلاصون درکې خلاصوالی می درکې کوم و تاسو ته من آل فرعون د آلو د اتباع چې د فرعون د فرعون آل دا نه معنی چې د اولاد د آل په معنی د اولاد خورازي خودلته نه دی د آل سمرات د اتباع او لشکر او کابینه ګرځ دنو من آل فرعون د خاندان څخه د فرعون هغه د اتباع څخه هغه څه کول په تسې یسو مون چې در څه کې کوم تسې ته سوء العذاب هغه بات عذاب پد دا حساب ته ستدر کاوه بس په دا کی خبره دا سر خلاصه ورته وکړه نو چې هغه بد عذاب در کاوه او څنګه مې ځنی خلاص کړس بد عذاب نو څنګه وو یو نوع تفصیل ور لرو کی الله پاکي اوس بیان کی یو قتلون دی وجل ابناءکم زامون ستاسو خدا غینه کول په څو کلو یې سیس مسلسل زامون دغه کښنی کښنی اولادونه به نازک پیدا کېدل در الاله ولا خدا دا یو دغه چې دغه ظلمونه دغه ظالمانو پر ارچ د فرعونیان متکبران دغه دغه ظلمونه چې په یاد سره شرمیږي قتلون دی وجل ابناءکم زامن استاس ويستحيون او دی ژوندې پرې شولې نساءکم شذ استاس دا ژوندې پرې شول چې و د خپل خدماتو د کورو د خدمتو د چوپړ د پاره مال دغه ځینو ځینو په حشاو منکر د پاره هم نو دغه سيزر مې در سره کاو در دغه بد عذاب چې زوی در علالي شي زی پریږدل وفي ذلكم په دغه کینو بلاءن بلاء امتحان و مصیبت دی یا امتحان دی یا نعمت دی من ربکم در رب سغستس عظیم خورا لوی وزد فی ذلكم اشاره و چشته ده په سوره بقره کې موږ ویلي چې وفي ذلكم اشاره دوه احتمال لري یا وفي ذلكم په دغه عذاب چې له فرعون در کاوش دا درته ذکر مکی په دغه کې خو بلاء مصیبت و غم در رب د طرف څخه در رب ډیر لوی غم پر تاسو مسلط و خدا الله کړی و داسې یا وفي ذلكم په دغه مصیبت و غم کې چې پر تاسو باندې وو په دغه کې بلاء و امتحان و علی امتحان رس اخسی هغه د صبر باندې وزغم و ازمویل است چې ته صبر کوې که نه کوې نو کچیر وفي ذلكم دغه دغه ته د عذاب ته اشاره چې د فرعون و دی ترکو د بلاء معنا مصیبت یا امتحان دی په دغه عذاب کې د فرعون ستیش لپاره ډېر غټ مصیبت من ربکم عظیم یا ستیش لپاره غټ امتحان مگر که چیرې دا وفي ذلكم و دا نجات اشاره چې دا اوس الله پاک د آیات په سر کې و اذ نجیناکم من آل فرعون چې تاسو الله د فرعون د آله څخه نجات ترلره درکړي چې هغه دغسې عذاب درلره درکوه نو وفي ذلكم په دغه نجات کې چې دی ستیش لپاره بلاء احسان دی احسان دی نعمت دی من ربکم در رب څخه ستاسي عظیم خورا لوی احسان دی در باندې کیدای شي په خبره تاسو پوهیږي بلاءن معنا نعمت په معنا سره سو دی احسان په معنا سره سو دغه احسان الله در باندې کړی دی او ستانه په یو دغه قدر چې موسی علی السلام ته دغه خدای را پیدا کړ کده د بت پرستانو بد چې دی کیدای شي په ترجمه په یاد دی د ذالکم اشاره کوي د عذاب چې فرعون ورکول بلا مصیبت یا امتحان دغه ترجمه سو د ذالکم کداغه د نجات اشاره چې د خلاصون دی نو بیا بلا په معنا سره د احسان او د نعمت چې دا غټ نعمت دی د طرف څخه د رب ستاسې عظیم لوی نو تر دغه ځایه پورې دا یو څه قدر بیان شو اس نو د بني اسرائیلو جهالات خو بیخي ډیر دي په سورت بقره کې په تفصیل تیر سوي دي دلیل یې هم یو څه ذکر نور هم کول کیږي په زمن کې تسلي و نبی علیه السلام ته ورکړه چې دغسې د ناپوهي خبرې د موسی علیه السلام د مخه کوله او کالو لس کالم نه و پکښې وتلي چې دې دا خبرې کولې تازه یې فرعون ورته هلاکي ده چې وراثت هم ځکې ورکړي د باره دغسې خبرې کولې نو دا ناپوه خلک دي نبی علیه السلام ته یې تم صبر پر کوه لکه موسی علیه السلام چې صبر پر کوه نو د هغه درجې خو معنا بلند وي در پر خپل پروګرام رسالت سرته ورسوه طبي ام سرته رسوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.